Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Να είμαστε λοιπόν εδώ ένα ακόμα απόγευμα. Και τι απόγευμα, Παναγιά μου. Ένας χιονιάς. Πλακώσαμε και τα ονόματα. Οι Αμερικανιές δεν μας φτάνουνε. Ούτε οι βάσεις, ούτε τα drones, ούτε τα moons, ούτε τα αεροπλανοφόρα, ούτε ο παραπλασιασμός της Σούδας. Χώρα έχει γίνει χώρα του Πάγιατ. Ενόψη δημοψηφίσματος εις τα Σκόπια βρισκόμαστε σε όλη αυτή την, αυτό τον αναβρασμό, και να αντιγράψαμε και την Αμερικανιά. Να βαφτίζουμε τους τυφώνες. Σε λίγο θα έχουμε και κίνημα αντίστοιχο με αυτό των χορτοφάγων που κυνηγάνε τους κρεατοφάγους, που θα λένε γιατί βγάζετε μόνο αρσενικά ονόματα και πρέπει να βγάλετε και θηλυκά. Και θα έχουμε τον τυφώνα Μαρία και τον τυφώνα Γιώργο, τον τυφώνα Κώστας. Πλακώσαμε δε με την αρχαία ιστορία τώρα, επειδή είναι και το μακεδονικό απάνω. Δεν έχουμε αφήσει ξενοφόντες, δεν ξέρω τι, δηλαδή Αριστοτέλιδες, Πλάτωνες. Πετάξαμε και ένα Ζορμπά για να θυμίσουμε λίγο τζατζίκι, γιατί θα πήγαινε ο άλλος στις ΗΠΑ να μιλήσει. Οπότε σου λέει, δεν είναι τίποτα ομογενής εκεί, σιρτάκι, τζατζίκι, τσουβλάκι. Δεν γίνεται, δεν πάτησε βέβαια στην Αστόρια. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σας έπιασα από τα μούτρα. Προτιμότερο αυτό να σας μιλήσω με την καλησπέρα για το λιντσάρισμα, το οποίο έχει τεθεί επιτάπητος τώρα. Είτε φορά στολή, είτε δεν φορά στολή, είτε είσαι διαφορετικός, είτε είσαι αδύναμος, θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι λοιπόν ο Real FM, στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λιάνα Καλέλη στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Νταβαρίνος έχει τον ήχο, η Μαργαρίτα Βασιλά το τηλεφωνικό κέντρο και τη μουσική φθινοπορεινή, τρυφερή, παλιά και νέα, με μιξαρίσματα ειδικά για την εκπομπή και για εσάς, η αδερφούλα μου η Νάνση. Επομένως, επειδή τι να τις κάνω τις ειδήσεις σας έτσι που έχουν καταντήσει, μπορεί να λέει και ο καθένας, και ειδικά αυτοί που οδηγούν με αέρα, με ασφυξία κυκλοφοριακή, με τον τρόμο για το πετρέλαιο που έχει πάρει την άγουσα και κανένας δεν θα το πιάνει, και με πιπέρι που δεν μπαίνει στα στόματα, γιατί έφτασε ραν και αυτό πολύ ακριβό, έχει την ιστορία του πιπέρι, θα σας την πω στη συνέχεια, και θα έχω και κλήρωση που αφορά στο πιπέρι που δεν μπορείτε να το φανταστείτε κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να σας κάνω μια κλήρωση για κάτι που λατρεύω ως προσέγγιση γνωσιολογική, και μάλιστα άμα είναι μέσα σε βιβλίο που μοιάζει με μυθιστόρημα. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο Διονύσιος Σαββόπουλος μαζί με τη Δόμνα Σαμίου την Αείμνηστη. Είναι η μουσική βεβαίως του Διονύση και η στίχη του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Έτσι όπως είναι, θα το δείτε, γιατί ακολουθεί αυτό που μοιάζει να είμαστε, χωρίς να παίρνουμε την καλή του πλευρά, Καραγκιόζης. Κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πεινά, και εσείς τα ίδια παραμύθια. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώσει, είναι που ονειρεύομαι σαν το Καραγκιόζη. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε τονάκι, παπά μου φεντή, κι ένα πίτα χάνας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Για μετρό τα λόγια του καμπούρι, πίσω από το λευκό πανί, μέσα από το κυβούρι. Μα ο ξέρει τι είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λευκούσε τον Άρη, λάμπα μου τρελή, κόκκινο αυγό η καρναβάλια. Μέσα από την κάλπη τη στατιστική μας κοιτάει ο χάρος και του τρέχουνε τα σάλια. Χριστρούν λόγια και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να καθίσεις πίσω, έλα στην παράσταση να σε γιουχαΐσω. Λευκούσε τον Άγιο, λάμπα μου παιδί, για να πει τα χάμες φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Αν ήταν να κρατήσω μια ημερομηνία από τις σημερινές, έχοντας και μια παίχτεια στο όνομα αυτό καθ' αυτό, κάθε φορά που κοιτάζω την Ακρόπολη, είτε φυσικά είτε και σε κάτι ποστάλ ακόμα, είναι ότι το 1687 ο ενετός Φραγκίσκος Μοροζίνη κινδυνεύει, διακινδυνεύει στον Παρθενώνα, λάθος, από αυτά που είναι καλύτερα να τα λες για να τα ακούσω ο ίδιος, κυριεύει την Αθήνα από τους Οθωμανούς. Αν λίγο το καλό σκεφτείτε, γυρίσω το ρολόι πίσω, γιατί νομίζουμε ότι πάμε μπροστά. Καλά, ξέρετε πόσο πίσω πάμε. Τόσο πίσω που δεν μπορείτε να διανοηθείτε, ειλικρινά σας το λέω. Θα ανταλλάξουμε απόψεις. Να μην το ξεχάσω για να το θυμίσω, το τηλεφωνικό κέντρο είναι 211-200-8200. Το SMS είναι real, κενό, το μήνυμά σας, 19650. Λοιπόν, τα ξαναλέω, το τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Το μήνυμα φεύγει με το real μπροστά, όποιο περιεχόμενο, 19650. Και η συνηθισμένη επικοινωνία, ειδικά για αυτούς που βρίσκονται πολύ πολύ μακριά και τους αγαπάω πάρα πολύ, όσο με αγαπάνε και εκείνοι, και εμένα και την Άνση και όλα τα παιδιά που δουλεύουμε εδώ και ακούν την εκπομπή 8 χρόνια τώρα, studio@realfm.gr με email. studio@realfm.gr. Τα παίρνω όσο γρηγορότερα τα στείλετε, με μια παράκληση, μη μου τα στέλνετε με γκρίνγκλις γραμμένα, δηλαδή με λατινικούς χαρακτήρες, γιατί ένα σαρδάμ μπορεί να κάνω, δύο σαρδάμ μπορεί να κάνω, μετά αλλά δυσκολεύομαι στα αλήθεια να διαβάσω αυτά που δεν θέλει ο καθένας σας να γράψει. Και λέω το Μοροζίνη γιατί έχω μια εμπειρία φοβερή, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, θα τη μοιραστώ μαζί σας. Συνάντησα μια καθηγήτρια που είχα, η οποία ήταν μεσούσης της Χούντας, πολύ φύλα προσκύμενη στο χουντικό καθεστώς. Πέρασαν χρόνια, έφυγα από το σχολείο, είχαμε συγκρουστεί και μέσα στο σχολείο και ας ήταν αμερικάνικο το σχολείο, είχε και αυτό τις παραδόσεις του και ξέρω πολύ καλά για ποιο σχολείο λέω, το Πίερς μου, το αγαπημένο. Έχω δει πολύ κόσμο από εκεί να ανοίγει τα φτερά του απέναντι σε οτιδήποτε χουντικό, όχι απλώς στη Χούντα τότε. Και περνάνε τα χρόνια και την συναντώ, δεν έχω κανένα λόγο πια από ονόματα, δεν ξέρω καν αν βρίσκεται στη ζωή. Την συναντώ έχοντας μείνει με το αυτοκίνητο κάπου στην Πελοπόννησο. Είναι ένα σπίτι μακριά, έχω μείνει, τότε δεν είχαν κινητά, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Νύχτα είναι, αγριεύτηκα κι εγώ η κακομοίρα, βλέπω ένα φωτάκι σε ένα σπίτι στο βάθος ενός οικοπαίδου, περπατάω. Βλέπω ένα άγριο σκυλί, Παναγία μου, ένα πολύ άγριο ντόπερμαν, το οποίο ήταν ευτυχώς με αλυσίδα, το οποίο έφτασε σχεδόν μέχρι το πόδι μου. Είχαν φτιάξει μια αλυσίδα τέτοια ώστε να λέω Παναγία μου, έτσι και τη σπάσει, δεν με έχει μείνει τίποτε όρθιο. Αγαπώ πάρα πολύ τα ζώα και αγαπώ και πάρα πολύ τα σκυλιά. Χτυπάω το κουδούνι, ανοίγει η πόρτα, κατάπληξη, βλέπω μπροστά μου την καθηγήτρια. Έχουν περάσει περίπου 10 χρόνια και από όταν έχω τελειώσει το σχολείο. Είμαστε δηλαδή στις αρχές δεκαετίας του 80. Και την ακούω να φωνάζει. Μοροζίνη, Μοροζίνη, ήσυχα Μοροζίνη. Είχε βγάλει το σκύλο της Μοροζίνη. Δεν πιστεύετε τι δικαίωση αισθάνθηκα ακούγοντάς το. γιατί είχαμε όλοι μας αυτή την αντίληψη, αλλά ποιος μίλαγε και πώς μίλαγε και πώς μπορούσε να το αποδείξει τότε, έτσι, δασκάλα εκείνη, παιδιά εμείς, καθηγήτρια εκείνη, έφηβες εμείς, και προσπαθούσα να καταλάβω με ποια πολιτικο-ιδεολογική ψυχιατρική ανάλυση μπορεί σε αυτόν τον τόπο κάποιος να βγάλει το σκύλο του Μοροζίνη. Έλεος, ρε παιδάκι μου, Μοροζίνη, το σκύλο Μοροζίνη, τρελαίνεσαι. Λοιπόν, καθώς πέρασαν τα χρόνια, γεμίσαμε μοροζίνιδες. Γεμίσαμε φασιστοειδείς αντιλήψεις διαδικασίες. Και τι? Από τρόμο. Από τρόμο. Σε ένα βαθμό. Από την αντίληψη ότι ο καθένας είναι μονάχος του και όταν είναι να είμαστε όλοι μαζί, είμαστε όλοι μαζί για να απομονώσουμε κάποιον, ο οποίος όταν εμφανιστεί μας δείχνει ως αγέλη και όχι ως ομάδα. Και όταν έρχεται στο τέλος και η στολή που εμφορείται από τέτοιου είδους νοοτροπία, προσέξτε, νοοτροπία, δηλαδή να κινείται, όπως είπαν και οι ίδιοι, στα όρια, για να καταλήξει σε κάτι που είναι αποτρόπαιο. Έχω μείνει με ένα παράπονο, το γράφω την Κυριακή στο Ριζοσπάστη, δεν σας ζαλίσω. Έχουμε δει όλα τα βίντεο από την αποτρόπαιη επίθεση στον δυστυχή Ζακ, ο οποίος είναι προφανές ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση το λιγότερο αμόκ. Μπορώ να εξαντλήσω επιχειρήματα ένθεν κακή, ήθεν χιλιάδες όσα θέλετε. Αυτό που δεν μπορώ να ανεχτώ είναι αυτή η αντίληψη της μαζικής βίας, που να τη βλέπω και να την ξαναβλέπω βεβαίως ως καταγγελία στέκεται, και να μαθαίνω και να διαβάζω από τα διάφορα ρεπορτάζ ότι υπήρξε ένας ανάμεσα στο πλήθος ή δύο το πολύ που αντιστάθηκαν σε αυτή την κραυγαλαία χιδαία βιαιότητα, σε αυτό το λιντσάρισμα, στο νόμο του Λίντς, ο οποίος Λίντς το έπαιζε και πατριώτης τότε, και έφτιαχνε δίκες τέτοιες μέσα στους δρόμους, ο Αμερικάνος γεωκτήμονας στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και από την αξίση του απικιακού ζυγού που λεγόταν Αγγλία τότε. Λοιπόν, από εκεί και το Λίντς, το λιντσάρισμα. Και αφού το είδα όλο αυτό, έλεγα, δεν βρέθηκε ένας να τραβήξει αυτόν που αντιστάθηκε. Θέλω να δω και κάτι έξω από τη βία. Καλό όλους εσάς που πολλές φορές χρησιμοποιείτε τα κινητά σας και ευλογούμε τέτοιου είδους, όχι όταν υποκαθιστούν τους δημοσιογράφους, όταν όμως επισημαίνουν και υπογράφουν αυτό που λέμε αυτόπτης μάρτυρας και δι' εγκλημάτων ή αποτρόπαιων πραγμάτων. Αλλά θα ήθελα κάποιος από όλους να έχει την τάση να τραβήξει να τον δω, γιατί αυτός αποκλείεται να φοράει κουκούλα. Αποκλείεται να φοράει. Μπορεί ενδεχομένως να φοράει και στολή. Εγώ δεν θα ήμουν αντίθετη σε αυτό. Αντιθέτως, θα μου ήταν και πολύ παρήγορο. Ισπάνιο, αλλά μπορεί να συμβεί και αυτό. Τον πολίτη που αντιστέκεται σε αυτό, που δεν κάνει κατάχρηση δικαιώματος ή υπέρβαση του ορίου αμήνης, για να χρησιμοποιήσω και νομικούς όρους. Να τον δω. Έχουμε ανάγκη από τους ήρωες που είναι σε θέση να πάνε κόντρα στο ρεύμα, διατηρώντας τον άνθρωπο στο επίπεδο της ομάδας και όχι της αγέλης. Που θεωρούν ότι αν αποτραβηχτούν από έναν άνθρωπο που έχει αμόκ, το πιθανότερο είναι λίγο παρακάτω να πέσει χάμο και δεν είναι ανάγκη να γίνονται μια αγέλη λύκων, οι οποίοι προσπαθούν έναν πληγωμένο λύκο, έναν τραυματισμένο λύκο, έναν άρρωστο λύκο, έναν τρελαμένο λύκο, να τον αντιμετωπίζουν με όρους λύσας. Δεν ξέρω τι τραγούδι να παίξω από όλα όσα έχω στη λίστα, και η λίστα σήμερα είναι πάρα πολύ τρυφερή, επειδή έχει κάνει και εξαιρετική μεταγραφή των στίχων ο Δαβαράκης, και η Νάνης το έχει παίξει στις δύο εκδοχές, και με την Πατρίζια Κάς και με την Ρίτα Αντωνοπούλου, εξαιρετικά από live μάλιστα του 17. Το πλήθος, Edith Piaf, το ξέρετε όλοι. Υπάρχει όμως ένας στίχος, και αφήνομαι στο πλήθος που μ' αρπάζει και μ' αλλάζει, με γεννάει και με σκοτώνει και για λίγο ξαναζώ. Αυτά για τον καλλιτέχνη. Όταν ο δρόμος γίνεται σκηνή τραγωδίας, ισχύουν, αλλά δυστυχώς πραγματικά και από την ανάποδη. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatèrent et bondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient. Mais j'étais entre ses bras. Emporte par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Élève-le sans effort, nous poussons chenets l'un et l'autre, et nous laisse tous deux s'épanouir enivrés et heureux. Emporte par la foule qui se lance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps et l'un se s'envole, et retombe tous deux s'épanouis enivrés. Σαν να βλέπω τη ζωή μου φοβισμένη, τα κομμάτια μου μαζεύω απ' την αρχή. Ό,τι έμεινε από μένα, ό,τι απομένει, ακουμπάει σε ένα τραγούδι σαν κραυγή. Η φωνή μου είναι το μόνο που έχει μείνει, ταξιδεύει κουβαλώντας μοναξιά. Κι ό,τι πρόλαβα να δω πάει και το αφήνει μες στο πλήθος που μας πήρε χωριστά. Κι αφήνομαι στο πλήθος που μ' αρπάζει και μ' αλλάζει, με γεννάει και με σκοτώνει και για λίγο ξαναζώ. Και θέλω να σταθώ, να μετρηθώ στήθος με στήθος, μ' ό,τι έχω αγαπήσει, ό,τι ακόμα αγαπώ. Η αγάπη που ήταν λίγη δυναμώνει με τη λίγη, με γεννάει και με σκοτώνει και για λίγο ξαναζώ. Και μόνη τριγυρνώ μέσα στο πλήθος που σκοτώνει, ό,τι έχω αγαπήσει, ό,τι ακόμα. Λοιπόν, φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα και δεν μπορώ να σας αφήσω αν δεν επικοινωνήσουμε εσείς και εγώ τρυφερά Παρασκευή απόγευμα με 10 μποφόρ, 140 χιλιόμετρα την ώρα, η ταχύτητα του ανέμου λέει στο Καβοντόρο. Έχει κοιμηθεί κανένας αυτές τις μέρες? Έχω σκαχτεί, αλήθεια σας τα λέω. Δηλαδή να λες Παναγιά μου, θα μου πέσει, και έχω και ένα δέντρο που δεν προλάβαμε να το κουρέψουμε. Κοίτα να το κουρέψουμε τη μέρα που αρχίζανε. Και να λέω Παναγιά μου, θα πέσει. Και όχι τίποτα άλλο. Να λες σε όλους τους φίλους σου και σε όλους τους γνωστούς πώς να πάνε, πού να πάνε, πώς να περπατήσουν. Μπορεί να σου έρθει η πινακίδα στο κεφάλι, μπορεί να σου έρθει η καρέκλα. Βέβαια υπάρχει μια λύση. Να βάλεις πέτρες στις τσέπες για να περπατήσεις αυτές τις μέρες. Αλλά άμα βάλεις πέτρες στις τσέπες και σε πετύχει στη γωνία κανένας του νόμου και της τάξης και σε πάρει για τρομοκράτη και ληστρήσεις και φύγει πέτρα και τον χτυπήσει και αφήστε το καλύτερα. Λοιπόν, στα χαιρετίσματά μου στο Δήμο από τη Λάρισα, και γουστάρω αυτό το καλή εκπομπή, κορίτσια πεθαίνω, αλήθεια σου λέω. Και εγώ και η Νάνση, όταν μας λέτε κορίτσια μαζί, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί και το κοπελιέστε να αντέχω. Αλήθεια σας το λέω. Έτσι, το κορίτσι μου αρέσει. Λοιπόν, η Ειρήνη, καλησπέρα από την Πρέβεζα. Ήρθε στο φεστιβάλ, με είδες, δεν μπορέσαμε να τα πούμε. Ήσουν στο κιόσκι της σύγχρονης εποχής. Καταπληκτικά πράγματα γίνανε στο φεστιβάλ. Καταπληκτικά. Δηλαδή, ενεγράφησαν πολλά πράγματα μέσα. Εκεί να δεις πλήθος. Να μην μπορείς να περπατήσεις και να μην αισθάνεσαι ούτε ένα λεπτό. Ούτε ένα λεπτό. Τον παραμικρό κίνδυνο. Ούτε καν να σκοντάψεις. Να ξέρεις ότι υπάρχουν 10, 20, 30, 40, 50 από δίπλα που θα σε πιάσουν. Λοιπόν. Κάνεις και ένα σχόλιο πολύ ωραίο. Η ιδιαιτερότητα του καθενός έχει και αυτή την ταξικότητά της. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τον Ζακ. Άλλο να είσαι πλούσιος με ιδιαιτερότητες και άλλο φτωχός και περιθωριακός με ιδιαιτερότητα. Καταλαβαίνετε, πολύ καλά καταλαβαίνουμε, Ειρήνη μου. Χαιρετίσματα στην ωραία Πρέβεζα. Λοιπόν, ο Τζον, ο Γιάννης, ο φίλος μου, μου λέει ακριβώς η ιδέα μου. Ονομάστε τους τυφώνες μετά το κυβερνών κόμμα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχεις δίκιο. Δηλαδή να έχουμε τυφώνα Αλέξη, τυφώνα Πάνο, τυφώνα Κυριάκου, τυφώνα Φόφη. Για να τους βάλω όλους μαζί. Τυφώνα Μίτσο, Κουτσούμπα, Δημήτρη, γιατί όχι, έτσι. Και μετά να αρχίσω να πιάνω το τυφώνα ΣΥΡΙΖΑ. Τη φώνα Σιριζανέλ, θέλω να το πάω μέχρι εκεί. Α, και τη φώνα Σταύρος, να μην αφήσω το Θεοδωράκι απ' έξω. Α, τη φώνα Λεβέντης. Αλλά εκεί παρεξηγήσε. Πόσο λεβέντικος μπορεί να είναι τη φώνα. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν βοηθάει. Αστειεύομαι. Να είστε καλά με τις ιδέες σας. Ο Τάσος έχει δίκιο. Λιάνα, καλησπέρα. Σε λίγες μέρες μπαίνω στην 7η δεκαετία της ζωής μου. Να τα κατοστήσεις, σου λέω εγώ. Και μην ακούς κανέναν. Ναι. Γιατί μου γράφει, έχω αρχίσει να φοβάμαι μήπως αρχίσουν να μας λιντσάρουν και εμάς οι νέοι. Δεν είναι οι νέοι που θα μας λιντσάρουν. Δεν είναι οι νέοι. Όταν είναι κάποιος φασίστας μπορεί να είναι και 85 χρονών και να μπορεί να σε λιντσάρει, να κυνηγήσει με τη μαγκούρα. Μπορεί να είναι ένας πιτσιρικάς 12 χρονών και να υψώσει ανάστημα απέναντι στο μπούλινγκ του φασισταριού. Σαν το παιδάκι που έφαγε τη χαρακιά στα μούτρα στο Φάληρο πριν από κάμποσα χρόνια. Και έπρεπε να ενηλικιωθεί σχεδόν για να γίνει η δίκη και να καταδικαστούν αυτοί που τον μαχαίρωσαν. Και επειδή έχω και άλλα πολλά, στην πρώτη δόση και πρέπει να πάω σε διάλειμμα, πάω σε διάλειμμα και μετά θα σας κοιτάξω στα μάτια, σας το ορκίζομαι. Θα σας κοιτάξω στα μάτια με τον Μανώλη Μητσιά, τον Νίκο Γάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Λοιπόν, ένας ηθοποιός μεγάλος, όχι μόνο σε ηλικία αλλά και σε αξία, υπαγορεύει τη διαθήκη του σε ένα βοηθό συμβολιογράφου. Είναι ο 35ος συμβολιογράφος μέσα σε 40 χρόνια που αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά. Είναι ολοφάνερο ότι ο ηθοποιός έχει μια έμμονη προσήλωση στην ιδέα της διαθήκης. Έτσι ξεκινάει το relax. Σε ένα ταξίδι μέσα στον νεοελληνικό χρόνο που οδηγεί άλλοτε στον Άδη και άλλοτε στο υπερπέραν, δύο μορφές του νεοελληνικού πανθέου. Που εμφανίζονται όχι ως φυσικές παρουσίες, ως ενεργά φαντάσματα. Γιατί σας μιλώ για το Relax Μινωτής, που επιστρέφει στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν, μόνο για 8 παραστάσεις, δηλαδή για 8 Δευτέρες, και είναι το απολαυστικό έργο του Βασίλη Παπαβασιλείου με τον ίδιο στο ρόλο του μεγάλου ηθοποιού, που υπαγορεύει τη διαθήκη του σε ένα βοηθό συμβολιογράφου, τον Γιάννο Περλέγκα. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για ηλικίες και επειδή μιλάμε για διαθήκες. Αυτό που όταν πάμε στα πολιτικά πράγματα, οι διαθήκες έχουν παίξει τεράστιο ρόλο. Εγώ προσωπικά τις έχω πληρώσει και πανάκριβα εδώ που τα λέμε. Πανάκριβα. Δεν θέλω να επεκταθώ αυτή τη στιγμή και να γυρίζω πίσω στα νεμεσιτικά μου βάσανα. Λοιπόν, έχω 3 διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα, 1η του Οκτώβρη. Τι ωραιότερος τρόπος από το να πάτε στο θέατρο Κουν, στην αγαπημένη μου πλάκα, σε αυτό το θέατρο Κουν. Λοιπόν, εκεί. Στην μία ακόμα σκηνή του Θεάτρου Τέχνης να το απολαύσετε. Οι πρώτοι 3 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 και εγώ σας υποσχέθηκα να σας κοιτώ στα μάτια. Κοίταμε στα μάτια Μητσιάς, Γκάτσος, Χατζηδάκης. Τι ωραιότερο για εσάς τους ακροατές. Κοίταμε στα μάτια και έλα πιο κοντά. Άγια μου καρδιά κι αγαπημένη, κοιτάμε κι απόψε πόρτα να χτυπά. Πέτρες θα κυλάν οι πεθαμένοι. Πώς να το ξεχάσω το παιδί στο περιβολάκι καί Νικόλα. Έπινε τον ήλιο σαν χλωροκλαδί πριν το θυμηθούν τα πολυβόλα. Λοιπόν, κάποιος συνάδελφος, δεν θυμάμαι δυστυχώς ποιος, διαβάζω άλλωστε πάρα πολύ από τις 5 ώρα το πρωί γενικώς, έγραψε ότι είναι άστοχο να δίνεις όλα αυτά τα ονόματα στα καιρικά φαινόμενα, τα οποία είναι φυσιολογικά, ακόμα και αν πρόκειται για έναν μεζογειακό κυκλώνα, ο οποίος συμβαίνει κάθε 10-12 χρόνια. Καλό είναι να δίνεις οδηγίες, αλλά ρε παιδιά, λίγο οδηγίες. Νομίζω ότι είναι ο Τετράδης που το έγραψε αυτό, νομίζω. Είχε όμως και μία επισήμανση. Δεν πειράζει, χαλάρι, λέει, που τον είπανε ξενοφόντα. Μπας και κάποιος πατήσει να γκουγκλάρει ξενοφόν και μάθει και τίποτα για τον ξενοφόντα. Οφείλω να ομολογήσω, το βρήκα πολύ τρυφερό. Ξέρετε, αυτό είναι το προς-πίσω που μπορεί να κάνει η κρίση για την τεχνολογική εξέλιξη. Γιατί όπως λέμε πάντοτε, δεν φταίει ποτέ το μαχαίρι, φταίει πάντα το χέρι. Το μαχαίρι εξορισμού μπορεί να σου σώσει τη ζωή. Μπορεί και να στην πάρει. Δεν εξαρτιέται ποτέ από το άψυχο μαχαίρι. Εξαρτιέται πάντα από αυτόν που το κρατάει. Μου γράφει λοιπόν ο φίλος μου ο Ανδρέας από το Λονδίνο. Hello λοιπόν. Φίλε, όπως το γράφεις κιόλας και μ' αρέσει που είναι το μόνο που χρησιμοποιείς ξένο. Λοιπόν, Λιάνα, μιας και η ξενομανία καλά κρατεί και το ελληνικό παρελθόν το θυμούνται κάποιοι μόνο για να δώσουν ονόματα ή για να υπογράψουν συμφωνίες, σου λέω εγώ, όταν τους βολεύει. Είπα να αφήσω τον παλιό καιρό να κάνει τα δικά του και να θυμηθώ τον άλλο ξενοφόντα, τον παλιό. Που έλεγε ότι λύθη και πλύνθη και ξύλα και κέρα μία τάκτο ερημένα ουδέν εστί. Του δω περαιστεί με θερμινευόμενον ή στα καθημερινά ελληνικά. Οι πέτρες, τα ντουβάρια, τα ξύλα και τα κεραμίδια από μόνα τους δεν κάνουν ένα σπίτι. Λοιπόν, στα απλά ελληνικά, επιμένει ο Ανδρέας, από μόνη της η κάθε λέξη, δήλωση, πράξη δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Αν στην ανάλυση που κάνει ο καθένας λείπει αυτό που λένε οι Εγγλέζοι context, δηλαδή περιεχόμενο, να το πω έτσι για να συνεννοηθούμε. Αντίστοιχα, φαντάζομαι σκέφτεσαι και εσύ όταν λες μην παγιδευτείτε στα νέα πρόσωπα και στα νέα κόμματα, αλλά εξετάστε τι είδους πολιτικές εκφράζει ο καθένας από δάφτους. Την αναφέρω λοιπόν αυτή τη ρίση του αρχαίου για όσους από τους ακροατές σου δυσκολεύονται να καταλάβουν εσένα και το Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ ταυτόχρονα ξέρουν ότι κατά βάθος δεν μπορούν να διαφωνήσουν μαζί σου, γι' αυτό και συνεχίζουν να σε ακούν. Κατανοώ πως όλοι αυτοί αγνοούν την έννοια context ελληνιστή με συμφραζόμενα ή λεκτικό πλαίσιο. Και επειδή το πλαίσιο στην προκειμένη περίπτωση είναι η διαλεκτική που κουβαλάει ο Μαρξισμός, καταλαβαίνω πώς μπερδεύονται όλοι όσοι αφρίζουν στα σε κάθε τι κόκκινο, ωστόσο χάνοντας την ουσία. Δεν σε παίρνουμε να μας βοηθάς την προπαγάνδα. Αστιάφθηκα. Εύχομαι να γίνει κατανοητός από όσους δεν θέλουν άλλα μπερδέματα και προτείνω την αγορά λεξικού της ελληνικής ιστορίας σε όσους έχτισαν πολιτικό λεξιλόγιο με λόγια και εμπειρίες τρίτων. Και εδώ, κατά την άποψή μου, αγαπητέ Ανδρέα, με αυτό στο σχόλιο, ανέρχεσαι σε ένα επίπεδο πολύ ψηλό. Αντίστοιχο ανθρώπου που έχει κατανοήσει και διαβάσει και μελετήσει και την ιστορία και τον ξενοφόντα. Το επαναλαμβάνω για τους ακροατές, γιατί είναι από αυτά που εγώ θα τα κρατήσω και θα τα επαναλαμβάνω και θα ήθελα να στα αποδίδουν, αλλά τα κάνω δικά μου, γιατί στη σύγχρονη διαλεκτική της επικοινωνίας, όπως και στην παλιά, σημασία έχει να παράγεις αυτό που σου αρέσει και να το αναπαράγεις και δεν παίρνεις οπωσδήποτε πνευματικά δικαιώματα από αυτό. Αλλιώς η γνώση θα έμενε στα χέρια των πολυεθνικών που μπορούν να συγκεντρώσουν την εξουσία, να την κατέχουν, όπως γινόταν στη γραφή πριν από την τυπογραφία. Λοιπόν, αγοράστε λεξικό της ελληνικής ιστορίας όσοι χτίσατε πολιτικό λεξιλόγιο με λόγια και εμπειρίες τρίτων. Γιατί? Γιατί, Ανδρέα μου, είναι δύσκολη η καιρή. Και αυτό είναι γραμμένο το τραγούδι του 1981, σε λένε και Ανδρέα, το συνειρμό τον αφήνω σε όλους. Στίχη Λίνα Λικονακοπούλου, η μουσική του Γιάννη Σπανού, η διασκευή στο τραγούδι είναι του Γιάννη του Μαθέ, αλλά είναι το 2011, όταν αρχίζει και κορυφώνεται η κρίση και το αριστερό πρόσημο σε κάθε δεξιά πολιτική. Δύσκολη καιρή και ξένη, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Κανείς τις μέρες τώρα δεν ξεχωρίζει. Λόγια σκόρπια στους διαδρόμους, φαναριά κίνηση στους δρόμους. Στους δρόμους που κανένας δεν σε γνωρίζει. Δύσκολη καιρή και κρίση, κανείς κανέναν δεν γνωρίζει. Κανείς δεν έχει κάποιον να πει μια λέξη. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μόναχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα τη ζωή μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Δύσκολοι καιροί και ξένοι, κι εσύ στον νόμο μου γερμένη. Μετράς τα βήματά μας μες στο σκοτάδι. Γύρω ο κόσμος που περνάει, ο κόσμος μόνος που γερνάει. Το λάθος της ζωής του να καταλάβει. Δύσκολοι καιροί και γκρίζει, κανείς κανέναν δεν γνωρίζει. Κανείς δεν έχει κάποιον να πει μια λέξη. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα τη ζωή μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα τη ζωή μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Πολύ καιροί και ξένοι, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Κανείς τις μέρες τώρα δεν ξεχωρίζει. Λόγια σκόρπια στους διαδρόμους, φανάρια κίνηση στους δρόμους. Στους δρόμους που κανένας δεν σε γνωρίζει. Δύσκολοι καιροί και γκρίζει, κανείς κανέναν δεν γνωρίζει. Κανείς δεν έχει κάποιον να πει μια λέξη. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα τη ζωή μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα τη ζωή μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε αυτό που θα μας τυραννίσει στις επόμενες μέρες. Και είναι το Σκοπιανό, και ενώ θα μας τυραννίσει με ένταση λόγω δημοψηφίσματος την Κυριακή. Βέβαια εκείνη την ώρα παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι ποιος είναι πρώτος από τους δύο, δεν έχει καμία σημασία. Οπότε όταν θα βγαίνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, και Παναγία μου, ξέρετε που πάει. Πάει στην ένταση, πάει στο φόβο. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα να γίνεται, αλλά όμως γίνεται. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Άλλωστε, εγώ είμαι τόσο ευχαριστημένη με τα πιτσιρίκια του Παναθηναϊκού που τι να σας πω, δηλαδή. Απλώς τρέμω την ημέρα που τα παιδιά μπορεί να μην πάνε πολύ καλά και θα τους την πέσουν οι ίδιοι οι Παναθηναϊκοί να τους φάνε, γιατί έχουμε φτάσει σε λιντσαρίσματα. Ακόμα και όταν κάποιος δεν ικανοποιεί την επιθυμία μας, έστω και δια αντιπροσώπευσης, να νικήσουμε σε κάτι. Είναι ανακλαστικά κοινωνίας που αισθάνεται να έχει ιτηθεί και είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μου γράφει ο φίλος μου Νιόνιος Σουμπακάλης ότι πέρασε μια βδομάδα που τα φώτα της κόκκινης πολιτείας έσβησαν. Τέτοια ώρα ετοιμαζόμουν για το πάρκο. Τότε 44ο φεστιβάλ της ΚΝΕΑ νίκη στην ιστορία. Ο αγώνας όμως για έναν καλύτερο κόσμο και για μια καλύτερη κοινωνία, για να σταματήσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Ο φίλος μου Γιάννης Τσάκαλης άρχισε να μας βάζει στο διεθνές σκηνικό. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, λέει, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ ζήτησε ξαναδίκες και ισορροπημένες εμπορικές συναλλαγές, αναφέροντας ότι η εμπορική ανισορροπία με το Πεκίνο δεν μπορεί να είναι ανοιχτή. Την ίδια ώρα, η Κίνα θεωρεί αδύνατο να συνεχίσει να έχει το μαχαίρι στο λαιμό τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αμερική. Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Γιάννης, μπορούν να επιβιώσουν με τους δασμούς εισαγωγής, η Κίνα δεν μπορεί. Λοιπόν, μιλάμε για τους δασμούς. Μιλάμε για το τι είπε ο Τραμπ. Μιλάμε για το τι φόραγε η Μελάνια. Μιλάμε για το αν θα κάνει περιοδία η Μελάνια. Τι φόραγε η γυναίκα του Τσίπρα όταν πήγε εκεί. Ποιος έκανε βόλτα, πώς δεν έκανε βόλτα. Ακούσατε τον Ιβανόφ. Ακούσατε αυτούς που μιλάνε για μακεδονικά γονίδια. Κάτι δεν σας θυμίζει αυτό? Αντίστοιχο με τα γονίδια εδώ, που έχουμε ανοίξει συζήτηση για τα γονίδια. Φέραμε τον πατριωτισμό σε ένα μικροσκόπιο σκοταδισμού με τέτοιο τρόπο που θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και εκεί που σας έλεγα ότι μοιάζει να έχουμε γυρίσει το λιγότερο 100 χρόνια πίσω, την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και το λέω για την 58 Οκτώβρη και την 28 Οκτωβρίου, έτσι, και θα έχουμε πολλή συζήτηση για την κατοχή, για τους Γερμανούς, για τους Ναζί, για τα Δεκεμβριανά, για τούτο, για εκείνο, για τ' άλλο, για πάρα πολλά πράγματα. Όλοι θα θυμηθούν τώρα ξαφνικά άλλη την Πινελόπη Δέλτα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει να γίνει. Το σκόμπι. Και λέω θα θυμηθούν από ερεθίσματα που θα έρχονται απ' έξω, από τουιταρίσματα, από Wikipedia, από τέτοια πράγματα. Δηλαδή και η βαθύτερη γνώση μπορεί να πάει περίπατο, γιατί υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι σαν τον κύριο Τζέιμς Σταυρίδη, έτσι σας τα λέω εγώ. Σας τα λέει ο γνωστός από την ατοϊκή του θητεία Τζέιμς Σταυρίδης. Και το λέω αυτό για να αισθανθούν περήφανοι και να φουσκώσουν. Να φουσκώσουν όσοι είναι ελληνικής καταγωγής. Δεν μπανάνε ο Νίκ the Greek. Δεν μπανάνε ο Τζάκο Αντεροβγάλτης. Άμα είναι από την Άρτα, ή άμα είναι από τα Γιάννενα, ή άμα είναι από την Πάτρα, ή άμα είναι από τη Σπάρτη, ή άμα είναι, ξέρω εγώ, από την Ξάνθη. Δικός μας άνθρωπος είναι. Δεν μπανά είναι κάτι διάσημος να γίνεται. Και ας είναι ελληνικής καταγωγής και ας είναι και το μπορντέλο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Τζέιμς Σταυρίδης αρθρογράφησε στο Bloomberg, λοιπόν, γιατί έγραψε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκανε, λέει, πολλές επαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πολιτικούς, επιχειρηματίες και πολίτες, ταξίδεψε, γύρισε, ποιος τον πλήρωσε δεν ξέρω, αλλά δεν μας πειράζει, τον ΝΑΤΟ προφανώς, και έχει μια γεύση έντονης αμφιβολίας για την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Έχει δηλαδή τις ίδιες ανησυχίες που έχει και ο Τσίπρας που θέλει να αλλάξει την Ευρώπη, έτσι. Προσέξτε το, ειλικρινά σας λέω. Λοιπόν, παραλύλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία, που τελικά αποσυντέθηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάνω σε πιανών τα πτώματα δεν μας λέει, μα αυτό δεν μετράει. Ποιος έβγαλε λεφτά δεν μας λέει, αυτό δεν μετράει. Ποιοι πλούτησαν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ποιες σφαίρες επιρροής άνοιξαν, αυτό δεν μετράει. Και συνεχίζει ο κύριος Σταυρίδης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία, προσέξτε την έκφραση, δεν μιλάμε για χώρες, δεν μιλάμε για λαούς, τμήματα. Για τμήματα. Άμα τη βλέπεις σαν αυτοκρατορία και ασχολείσαι με τα τμήματα, σκεφτείτε τι τμήμα είμαστε αυτής της νατοϊκής αυτοκρατορίας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όλο το ζουμί είναι στο τμήματα. Λοιπόν, σε αυτά τα τμήματα η Πολωνία και η Ουγγαρία επιδιώκουν στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία. Όλο αυτό είναι το πρόβλημα. Η αποσύνθεση επιταχύνεται από το γεγονός ότι στην Ιταλία βρίσκονται στην εξουσία αντιευρωπαϊκές δυνάμεις σε συνδυασμό με το Brexit. Σας θυμίζω ότι στην Ιταλία είχε πάει ο δικός μας ο Πρωθυπουργός και κατεβεί με ψηφοδέλτιο. Τότε που θα άλλαζε η Ευρώπη και θα γινόταν μεγάλη, δημοκρατικά, σπουδαία, ειρηνικιά, γεμάτη λεφτά, γεμάτη κόκκινα λεφτά. Εννοούσε ότι θα είναι σοσιαλιστικά τα λεφτά. Τώρα τα σοσιαλιστικά και η σοσιαλιστική διεθνής που θέλει να μπει πράσινη είναι, αλλά τέλος πάντων, ας τα αφήσω εγώ αυτά τώρα, γιατί θα πέσω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και δεν αντέχω αυτού του είδους την ανάλυση. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο τον κύριο Σταυρίδη, οι αντίρροπες δυνάμεις στην Ευρώπη δείχνουν να ενισχύονται. Ενώ η Ρωσία, ως κύριος ωφελούμενος από αυτό, θα κάνει ό,τι μπορεί με λεπτούς αλλά και άμεσους χειρισμούς για να επιταχύνει τη διαδικασία της αποσύνθεσης. Ποιους λεπτούς, μωρέ? Εδώ οι Άγγλοι, οι κατεξοχήν πρώτοι, διδάξανται στη φρικτότερη αποικιοκρατία του κόσμου και τον λεγόμενο ναυλοχούμενο παγκόσμιο καπιταλισμό και ιμπεριαλισμό. Κάθονται και συζητάνε για τη βιαιότητα της δηλητηρίασης από πράκτορες. Μας πάνε πίσω σε κάτι σκοτεινές ταινίες της εποχής του ψυχρού πολέμου που τίνει να γίνει θερμός και θα γίνει και εμείς θα είμαστε πρωτοπόροι, όπως λέει ο Τσίπρας και ο Καμένος. Η μεγάλη εικόνα, ανεξάρτητα από το προθέσεις που λέει ο Σταυρίδης πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, σκιαγραφεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση που σπαράσεται από αγιάτρευτες αντιθέσεις ακόμα και τώρα που υποτίθεται ότι η οικονομία ανακάμπτει. Με δύο λόγια, όπως λέει και ο ριζοσπάστης, όμορφος κόσμος, καπιταλιστικός, αγγελικά πλασμένος. Γιατί δεχόμαστε πολλά. Και θα σας πάω στις ειδήσεις με αυτά που δεχτήκατε, με εξαιρετικούς στίχους του Τέρπανδρου, μουσική του Κώστα Βελιάδη και στο τραγούδι τον Κώστα Μαχηδόνα, αυτά που δέχτηκα. Γράφτηκε το Μοιραίο 2015. Αυτά που δέχτηκα, αυτά που ανέχτηκα, αυτά που γυάλιζαν στα φώτα και πλανεύτηκα, και αφού μπερδεύτηκα και παγιδεύτηκα, τώρα κατάλαβα πως ήταν όλα ψεύτικα. Εξαιρετικό αφιερωμένο Από μένα, ναι, στα αριστερά πρόσημα. Γύριζα τόπους κι αγκαλιές ως τα χαράματα, να βρω για λίγο μια γωνιά να ξαποστάσω, και βάζα χάδια στις πληγές αντί για ράματα, όλα τα δήθεν της ζωής μου να ξεχάσω. Και βάζα χάδια στις πληγές αντί για ράματα, όλα τα δήθεν της ζωής μου να ξεχάσω. Αυτά που δέχτηκα, αυτά που ανεχτήκα, αυτά που γυάλιζαν στα φώτα και πλανεύτηκα, κι αφού μπερδεύτηκα και παγιδεύτηκα, τώρα κατάλαβα πως ήταν όλα ψεύτικα. Γύρευα σκάλες και κλαδιά να πάω ψηλότερα, και εκεί να φτιάξω μια φωλιά για να κουρνιάσω, να μη με βρούνε των ανθρώπων τα χειρότερα. Όμως δεν είχα συντροφιά να κουβεντιάσω, να μη με βρούνε των ανθρώπων τα χειρότερα. Όμως δεν είχα συντροφιά να κουβεντιάσω. Αυτά που δέχτηκα, αυτά που ανεχτήκα, αυτά που γυάλιζαν στα φώτα και πλανεύτηκα, κι αφού μπερδεύτηκα και παγιδεύτηκα, τώρα κατάλαβα πως ήταν όλα ψεύτικα. Αυτά που δέχτηκα, αυτά που ανεχτήκα, αυτά που γυάλιζαν στα φώτα και πλανεύτηκα, κι αφού μπερδεύτηκα και παγιδεύτηκα, τώρα κατάλαβα πως ήταν όλα ψεύτικα. Κλέψανε λένε όλοι μας. Να είμαστε λοιπόν πίσω μετά τις ειδήσεις. Μα δεν είχαν και τίποτα καλό ειδήσεις μέσα, γιατί να έχουνε. Είχα και μια έτσι κρυφή απεικιοκρατική, θα την κουβεντιάσουμε μετά. Σας έχω από εκεί πολλά πράγματα να ανοίξουμε και να πούμε. Και εν ώψη Σκοπιανού και εν ώψη όσων συμβαίνουν στη Συρία και εν ώψη όσων τώρα θα υφιστάμεθα από τούτε και στο εξής, καθώς αποφασίσαμε να παίξουμε και εμείς το ρόλο του Κολαούζου σε αυτή την ιστορία που λέγεται ανακατανομή ισχύως και αναδιανομή γεών ενδεχομένως αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια. Λοιπόν, έχω όμως τα ωραία σας μηνύματα, τα οποία δεν μπορώ όχι απλώς να ρίξω πίσω, αλλά αντίθετα οφείλω να τα έχω να προηγούνται. Ο Βασίλης Διπορολιοδήμος θαυμάσει όπως και σήμερα η εκπομπή σου, εξαιρετικές οι μουσικές επιλογές της Νάνση, καλή συνέχεια και χαιρετισμού στην Νάνση. Νάνση, ακούς? Βέβαια ακούς, σιγά μην δεν ακούς εσύ, αν δεν ακούς εσύ ποιος άλλος τα ακούει. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι σηκώνει ζωντανή την εκπομπή πολλές φορές και η Νάνση στο Facebook, όπως είναι δηλαδή την μαγνητοφωνημένη μετά αφού παιχτεί στον αέρα, εκτός από που μπορεί να τη βρει κάποιος βεβαίως οπωσδήποτε στο Real FM, γιατί καταγράφεται και υπάρχει. Παίξαμε για το Φίσα ένα τραγούδι του Σταμάτη του Μορφωνιού στην προηγούμενη εκπομπή, και ήδη και ο Μορφωνιός έχει προειδοποιήσεις, όχι μόνο φιλικές, από τα φασισταριά. Και έχει και προειδοποιήσεις από φίλους του, και ήταν να προσέχεις και να μην πολύ κυκλοφορεί στο κέντρο. Αρχίσανε και οι απειλές στην Άνση που σήκωσε την εκπομπή, και δι' αυτής ακούστηκε και το τραγούδι ξανά, γιατί το είχε και το έβαλε. Ήταν σε πρώτη μετάδοση εδώ σε εμάς και βεβαίως παίζει τώρα το τραγούδι. Και ο καιρός καλά κρατεί. Εντάξει, σκι, σιγά μην φοβηθούμε. Έτσι έπρεπε να λέμε, διότι σε όποιον αρέσει, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γεροναυτήλος. Να σε καλά Γεροναυτήλε μου, σε αγαπώ πάρα πολύ. Γιατί έχεις διαψεύσει όλους όσοι λένε ότι μετά τα 70 πρέπει τέτοια καλά να πάρουμε την Άγουσα για να διευκολύνουμε το σύστημα. Και εσύ επιμένεις, και όχι απλώς να ζεις, να γράφεις, να μου έφυγες σε καλή εκπομπή. Εντάξει, εγώ με τέτοιους φάρους θέλω, τους Γεροναυτήλους. Και ευχή μου είναι σε όλους όσοι ακούνε να φτάσουν στην ηλικία του Γεροναυτήλου μου. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. έβγαλε την ανακοίνωση ο αστυνομικός, επικεφαλής των αστυνομικών, λέγοντας την τελευταία ατάκα που δεν την ανέχομαι, ούτε και αν μ' αρέσει, αυτό το «σ' όποιον αρέσει». Λοιπόν, «σ' όποιον αρέσει» δεν μπορεί να λέει ένας ένστολος, όταν όλοι μας έχουμε δει ότι αυτός στον οποίον ασκείται το τυπικό ορθόν, οριακά και νόμιμον όπως διατείνεται ο ίδιος, προσέξτε καλά, όλοι μας το είδαμε με τα μάτια μας, είναι ένας άνθρωπος εμφανώς αδύναμος, ταυλιασμένος κάτω, με αίματα, και η μπότα η αστυνομική μαζί με τη φωνάρα που λέει «πιάσ' τα πόδια ρε, πιάσ' τα πόδια ρε, τα πιάσ' τα πόδια ρε», είναι απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν κουνιέται. Τι μαγκιά είναι αυτή η ρε? Και μη μου πείτε ότι δεν λέμε ρε γιατί είναι κακιά κουβέντα, όπως λέει και ο φίλος μου Γεροναυτήλος, και τον ευχαριστώ πολύ και για το ποίημα για τον τζέπ που μου έστειλε και είναι για μένα, όπως γράφει. Στο λεξικό του Παπινιώτη το ρε είναι φιλική προσπόνηση. Διαφωνώ με τον Παπινιώτη, δεν γουστάρω να είναι φιλική, γιατί παίζει με τον τόνο. Αλλιώς λες το ρε και ποιος είσαι εσύ ρε, και αλλιώς λες έλα ρε φίλε. Άρα εκεί μπαίνει ο άνθρωπος και ο τρόπος που εκφέρεται ο λόγος. Λοιπόν, έχω και το φίλο μου το Δήμο, ο οποίος από τη Λάρισα επιμένει για να γράψει. Κοριτσάρες, ήθελα να γράψω, αλλά είπα να το μαζέψω λίγο. Δεν είναι τυχαίο ότι μια σοβαρή, με νόημα και περιεχόμενο εκπομπή και προβληματίζει, αλλά και σου φτιάχνει τη διάθεση, λέγε με Νάνση. Είσαι βρε παιδί μου και λίγο μαζόχα. Για μένα το λέει αυτό. Δεν μπορεί να περιμένουμε πότε θα έρθει η Παρασκευή να πάρουμε τη δόση μας. Βέβαια, θα μου πεις, τα ακριβά τα αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια και θα έχεις και δίκιο. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι αυτό μου ακριβό άρωμα. Θεωρώ το χρόνο δυστυχώς περιορισμένο πάρα πολύ για να μπορώ να το κάνω. Άλλωστε, για να το κάνω κάθε μέρα όπως θα το γουστάριζα, θα πάω σε ώρες και μέρες που δεν θα μπορείτε να μ' ακούτε. Και καθώς οι εκπομπές αναπαράγονται, δηλαδή μπορώ να το κάνω 4 με 6 το πρωί, για παράδειγμα, ποιος θα καθίσει από εσάς να μ' ακούσει, και μπορώ να το κάνω και 3 με 5 τη νύχτα, γιατί όλες τις υπόλοιπες ώρες πρέπει να κάνω τη δουλειά για την οποία με έχετε εκλέξει. Οπότε, ας το καλύτερα, οι γύρω μου που είναι εδώ μέσα κοντεύουν να με δολοφονήσουν, και μόνο που το λέω, γιατί έχω περάσει από αυτά τα στάδια, έχω πατήσει πια και τα 64, συγχωρήστε με, που οι αντοχές μου ως ένα βαθμό είναι μόνο φυσικά περιορισμένες, όχι ηθικά, ούτε ψυχικά, ούτε πνευματικά, γιατί θέλει μαγιά να τα βγάλεις πέρα με το πλήθος. Η στίχη και η μουσική είναι της Ευσταθίας, στο τραγούδι η Ευσταθία και ο Φίλιππος Πλιάτσικας, εξαιρετικός από μένα είναι, αφιερωμένο σε όλους και όλες που λένε και δέχονται ότι θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σε αφήνει να πετάς σαν πουλί. Γιατί οι ψυχές όταν φεύγουμε και πετάξει το πουλάκι, μικρή σημασία έχει η μαγιά των επιζησάντων. Αν τύχει και με ερωτευτείς, πολλά μπορεί να υποστείς. Απ' τις αρχές θα είναι μεγάλες οι κυρώσεις. Ή αν οι φωτάρτες καρδιές φέρουν πολύ βαριές ποινές, γι' αυτό καλύτερα σε μένα μην ενδώσεις. Θέλει μαγιά για να ρίξεις τη σιγουριά στα κυβικά. Για έναν έρωτα να πεις εγώ θα ζω μεθανικά. Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα συμμορώ μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Αν τυχεί και με ερωτευτείς, θα χάσεις την καλή δουλειά και θα διωχτείς απ' τη μεγάλη εταιρεία. Και εκεί που όλα πάν καλά, με σπίτια και εξοχικά, στο δρόμο θα βρεθείς χωρίς να έχεις μία. Θέλει μάγια για να αρνηθείς τη σιγουριά στα κυβικά. Για έναν έρωτα να πεις εγώ θα ζω με δανεικά. Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα σύμωρό μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς αμπουλή. Όμως το πόλεμο είναι πόλεμο, μωρό μου. Τι να αφήσεις τη κλειδί, μια αξία σταθερή και να γυρίσεις πάλι στα ζόρια τα ίδια. Αυτό το κάνουν μόνο όσοι έχουν μεγάλα. Θέλει μαγιά για να αρνηθείς τη σιγουριά στα κυβικά. Για έναν έρωτα να πεις, εγώ θα ζω με δανεικά. Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα σύμωρό μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς αμπουλή. Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς αμπουλή. Σας είπα ότι στις ειδήσεις άκουσα μια απεικιοκρατική είδηση. Μία από τις πολλές που τις ακούμε κάθε μέρα, εντάξει. Μια απεικιοκρατική πολιτική εφαρμόζεται τώρα και εντός Ευρώπης. Μην έχουμε ψευδεστήσεις. Μαζευτούν, λέει, οι Ρώσοι, οι Τούρκοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι, οι Αμερικάνοι. Δεν έχει σημασία ποιοι και οι Γερμανοί να συζητήσουν για τη Συρία. Σας είχα διαβάσει και πιο πριν την αντίληψη ότι όταν κάνουν η ανάλυση στο ΝΑΤΟ για την Ευρώπη λένε τμήματα της Ευρώπης, χώρες όπως δηλαδή η Ουγγαρία, η Πολωνία, είναι τμήματα και αρχίζεις και έχεις αυτή την αντίληψη. Αν βάλετε τώρα το Σκοπιανό στην ιστορία για το οποίο έχουν κατέβει για τους Βορειομακεδόνες, Μακεδόνες, Σκοπιανούς, σύμπασα οι ανθρωπότης, έχουν παρέμβει για αυτά τα 2 εκατομμύρια πληθυσμού εκεί. Μέσα στην καρδιά των Βαλκανίων, όπου υπάρχουν περισσότεροι στρατοί και περισσότερες βάσεις και περισσότερα συμφέροντα από οπουδήποτε στη γη. Ενδεχομένως μπορεί, ξέρω εγώ, σε περιοχές όπως είναι το Μοντεκάρλο, το Χονγκ Κονγκ, ξέρετε, το Βατικανό. Γιατί μπορεί να φτιάξει ένα βαλκανικό, νατοϊκό Βατικανό εξόδης στρατιωτικής πολύ εύκολα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, εγώ σας είχα μιλήσει και παλιά για ένα βιβλίο που λεγόταν «Ο δρόμος των μπαχαρικών». Δεν υπάρχει πια, το ψάξα, εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν γραφτεί για την απεικιοκρατία και που δεν διδαχτήκαμε ποτέ στην ιστορία, για την κομμάτι της ιστορίας που ξέρουμε, ας πούμε, πόσοι ξέρουν 4 αιματηρούς για λόγους καθαρά εμπορικούς, εταιρικούς, υπαγορευμένους, αγγλολανδικούς πολέμους, από τους οποίους έχει προκύψει όλο το πώς να σου το πω, δουλοπαρικιακό, απεικιοκρατικό, σκληρότερο καθεστώς του κόσμου στην Ασία με τα προϊόντα της. Για τα μπαχάρια, πόσοι ξέρουν ότι για πολλά πολλά πολλά πολλά χρόνια, από το 1600 και μετά, το πιπέρι, ένα κιλό πιπέρι κόστιζε πιο ακριβά από πολλά κιλά χρυσάφι. Το πιπέρι. Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν μπορεί να μπει και να ψάξει την Αγγλική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών και την Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Η πρώτη ιδρύθηκε το 1600 από τυχοδιώκτες, ακριβώς, έμποροι τυχοδιώκτες, έτσι εμφανίστηκαν. Η δεύτερη επίσης από εμπόρους και οι δύο είχαν πάρει τις ευλογίες των βασιλιάδων τους για να πλεύσουν προς Ανατολάς, στα βάθη της Ανατολής. Στην Ινδονησία οι Ολλανδοί περισσότερο, σε ολόκληρο τον κόσμο, από τη Χιλή η Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών μέχρι την Κίνα και μέχρι την Ινδία οι Άγγλοι. Η πρώτη, η Άγγλοι το 1600, η Ολλανδική το 1602. Διαφέντεψαν τον κόσμο. Όταν μιλάμε για εταιρείες πρέπει να φανταστείτε κολοσσούς όπως η Google, η Amazon, πάρτε τις όλες μαζί, όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες, βάλτε τες. Δώστε τους και στρατό, δώστε τους και το δικαίωμα αυτών των εταιριών να κόβουν νόμισμα, να ιδρύουν κράτη, αποικίες, στο όνομα των βασιλιάδων τους και των βεβαίως των συμφερόντων τους και της τσέπης τους. Και όλο αυτό είναι μια δράκα άνθρωποι στο Λονδίνο και μια δράκα άνθρωποι στο Άμστερνταμ. Στο Άμστερνταμ παίχτηκαν πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις δημοπρασίες του καφέ. Οι δε Ολλανδοί είναι αυτοί που καθιέρωσαν την έννοια της πολυεθνικής όπως την ξέρουμε σήμερα. Παρότι έπονται των Άγγλων, όπως την ξέρουμε σήμερα, γιατί εκδώσανε και τις πολυεθνικές μετοχές πρώτοι. Λοιπόν, αυτό που σήμερα τυρανάει ενδεχομένως στο σύνολο του κόσμου και στο επίπεδο του πολέμου, του εμπορικού, έρχεται ένα μυθιστόρημα. Εγώ δίνω συγχαρητήρια στην ώρα που το μεταφράζει επιτέλους στα ελληνικά και το οποίο έχει πάρει απίστευτες κριτικές σε ολόκληρο τον κόσμο, δύσκολη μετάφραση. Ο τίτλος του είναι Max Havelaar ή ο υπότιτλος «Οι δημοπρασίες καφέ της Ολλανδικής Εμπορικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών και αυτή». Λοιπόν, ο συγγραφέας είναι ο Μουλτατούλη. Λένε ότι και αυτό είναι ψευδώνυμο, αλλά μικρή σημασία έχει. Πάμε λοιπόν. Ο Max Havelaar είναι Ολλανδός δημόσιος υπάλληλος και καταφθάνει στο νέο του πόστο στην Ιάβα, που είναι Ολλανδική αποικία κατά το 19ο αιώνα. Διαπιστώνοντας τη διαφθορά και την εκμετάλλευση που επικρατεί, την κακομεταχείριση και την καταπίεση των Ιθαγενών από την αποικιακή διοίκηση, φλέγεται από την ασίγαστη επιθυμία για δικαιοσύνη. Εμπνευσμένος ιδεαλιστής, ο Havelaar επαναστατεί και στην προσπάθειά του να προστατεύσει τους Γιαβανέζους, Γιάβα λεγόταν η Διονυσία τότε, η Άβα στα ελληνικά, από την αυθαιρεσία, οδηγείται τελικά στη δική του καταστροφή. Το μυθιστόρημα εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1860. Προκάλεσε πολιτικό και κοινωνικό σάλος στην Ολλανδία. Ο Μουλτατούλη, πρώην δημόσιος υπάλληλος ο ίδιος στις Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες, ανασύνθεσε τις προσωπικές του εμπειρίες από τη ζωή του στην Ιάβα, αποκαλύπτοντας της μεγάλης κλίμακας διαφθορά και βαναυσότητα των απίκων. Αυτά που γίνανε μετά από τους Ναζί έχουνε διδαχτεί από την αποικιοκρατία, σας προσθέτω εγώ εδώ. Ο Max Havelaar είναι ένα πολυεπίπεδο και πολυφωνικό μυθιστόρημα. Παρά τα αυτά έχει και ιδιαίτερο χιούμορ. Συνδυάζει την έκκληση για δικαιοσύνη στην Ιάβα με καυστική σάτυρα της Ολλανδικής μεσαίας τάξης. Είναι τολμηρός προς τη θεματολογία, εκρηκτικό σε πολιτικό επίπεδο. Είναι ένα μοναδικό εκδοτικό φαινόμενο, γιατί κρατάει διεθνώς το ενδιαφέρον στην Ολλανδία από το 1860 και στον κόσμο μέχρι σήμερα. Λοιπόν, το βιβλίο που σκότωσε την αποικιοκρατία, γράφουν οι Times στο ειδικό τους αφιέρωμα για τα βιβλία στο New York Times Magazine. Στον Μουλτατούλη, το έργο του οποίου πυροδότησε αυτή τη διαδικασία της αποαποικικοποίησης, δηλαδή να τελειώνουμε με τις αποικίες. Σας θυμίζω, φτάνουμε στο 60 για να γλιτώσει την αγγλική αποικιοκρατία με πολύ αίμα η Κύπρος. Ο κόσμος χρωστάει πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά χρωστάμε σε αυτό τον κύριο Μουλτατούλη. Έρχεται λοιπόν το βιβλίο εδώ. Έχω τρία πολύτιμα. Προσέξτε, δεν έχει βγει ακόμα από το τυπογραφείο. Αλλά ειλικρινά σας το λέω, με το που το έμαθα, γιατί είμαστε σε επαφή με όλους τους εκδοτικούς οίκους από την ώρα, είναι σαν να μου πάτησαν έναν γκάλο, γιατί πιστεύω ότι αλήθεια σας λέω, θα κατανοήσετε πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα που ακούγονται, που σας λέμε σήμερα, που μιλάμε για τον ΝΑΤΟ, για την καινούργια ενεργειακή και άλλη αποικιοκρατία. Τότε ήταν το πιπέρι. Σήμερα μπορείς να πεις σε κάποιον θα σου βάλω στο στόμα πιπέρι. Πιστέψτε με, όταν θα το διαβάσετε θα ξέρετε σε ποιον από αυτούς που εκμεταλλεύτηκαν το πιπέρι, το τσάι, το βαβάκι, τους ανθρώπους πάνω απ' όλα, τους εργάτες πάνω απ' όλα, τη φύση, την περιοχή και τον πλούτο που ξεθεμελίωσαν χώρες, που τους κόψανε κομματάκια, που ιδρύσανε χώρες, που φτιάξανε τα Πακιστάν, που ξαναγυρνάνε ως αποικιοκράτες σήμερα, στη Συρία όπως την είχαν μοιράσει τότε, στο Αφγανιστάν, στις Ινδίες, στην Ιάβα, στις Φιλιππίνες, στο Τιμόρ, στο Πακιστάν, σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Νότια Αμερική. Να δείτε πως καθιερώθηκε η αντίληψη ότι είναι δημοκρατία να είσαι μπανανία και να μην μιλάς. Έχω τρία βιβλία για τους πρώτους που τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 και έχω και ένα τραγούδι, τον Εφιάλτη της Περσεφόνης, που εδώ θα το ακούσουμε από το Μαχαιρίτσα. Είναι υπέροχη στίχη του Γκάτσου και υπέροχη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. θα το ακούσετε σε αυτήν την εκδοχή και είναι αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι μέσα σου ότι για να ξεφύγεις από την αποικιοκρατία πρέπει να ξεφύγεις από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ακόμα και σε αυτό το τραγούδι, γιατί μιλάει για τον εφιάλτη της Περσεφόνης. Ακούστε το. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι και άγρια μέτα και βγάζει γη το πρώτο της Κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νέκρα στην ύψη Κάμινο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες, πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο Παναδό δηληστήριο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα, τώρα καμιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά και λάσματα. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Σας έχει σημαδέψει και ενθουσιάσει το φεστιβάλ Αρετή μου που πέρασες πάρα πολύ ωραία στο στέκι της ΚΝΕ το Σάββατο στον πολιτισμό με τραγούδια Λόρκα, Καμπανέλη, Γκάτσο και Χατζηδάκη και τα παιδιά όπως λες είπαν υπέροχο τον ανούρισμα και από τότε το ψιθυρίζεις για το Ζακ το καημένο το παιδί. Και εκεί που μου στέλνεις εσύ αυτό το μήνυμα μου γράφει και ο Παύλος, αν ήταν Αφγανός θα του προσφέρανε και καφέ για τον επαγγελματία Θεσσαλονίκη που άνοιξε το μαγαζί για να πληρώνει το κράτος και τον κόστος σκότωσε στεγνά ο Γεωργιανός. Δεν έχεις τα κότσια να πεις τίποτα. Σιγά ρε μάγκα που δεν έχω τα κότσια να πω τίποτα. Εσύ είσαι μάγκας που βρίσκεις εθνικότητα στη φασιστική ιδεολογία και πρακτική. Μα δεν με ενδιαφέρει η εθνικότητα. Αν είναι Αφγανός ο φασίστας, θα με βρει απέναντι επειδή είναι φασίστας, όχι επειδή είναι Αφγανός. Αν είναι Γεωργιανός ο φασίστας, θα με βρει απέναντι επειδή είναι φασίστας, όχι επειδή είναι Γεωργιανός. Αν το λένε Παύλο, μπορεί να με βρει απέναντι επειδή είναι φασίστας και όχι επειδή είναι Ηλιάνα. Επιλογή σου και επιλογή μου. Έχει εθνικότητα το να βαράς τον αδύναμο? Έχει εθνικότητα? Όχι. Έχει ιδεολογία όμως. Γιατί οι φασίστες έχουν την πρακτική αγελιδών να την πέφτουνε 30 σε έναν που τρέχει. Το έχουν κάνει. Το έχουν δείξει. Το έχουν αποδείξει. Και κυρίως το έχουν υπερασπιστεί πέρα από εφαρμόσει. Αυτό λοιπόν το σώπιον αρέσει. Όταν ο φασισμός ενδύεται και στολή, ακόμα και αν την έχει σχεδιάσει ο Θουγκουμπός, όπως συνέβαινε με, γιατί ελάχιστοι το γνωρίζουν, ο Θουγκουμπός έτσι, έτσι, έτσι. Είναι και ωραία φτιαγμένο έτσι. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Και δεν κάνει φασίστα όποιο τη ράφτρα που ενδεχομένως δουλεύει ή δούλευε ή σε αυτόν που γυάλιζε τις μπότες των Ναζίδων. Μένα με ενδιαφέρει που πατάνε και γιατί πατάνε οι μπότες των Ναζίδων. Επομένως, όταν ο άλλος είναι αδύναμος και εξουδετερωμένος ή όταν βρίσκεται σε ακμό αμόκ, πάση περιπτώσει να σου πω κάτι. Πολλά είπα για σένα, ναι, πολύ χρόνο σου δώσα. Διάβασε καλύτερα το αμόκ του Τσβάιχ για να μπορείς να καταλάβεις. Εσύ, Δήμο μου, ξαναγυρνάς και μου λες να θυμίσει, κάνω μια υπενθύμηση για τη χθεσινή επέτειο του ΕΑΜ. Μια υπενθύμηση θα κάνω μόνο. Δεν μπορούνε, ακόμα και το αποπειράθηκαν τα τελευταία χρόνια της κρίσης, διάφοροι να πάρουν αυτά τα τρία γράμματα του ΕΑΜ και να τα κάνουν προσωπική τους ιδιοκτησία ή ιδεολογική τους ιδιοκτησία ή αναπροσαρμογή ή διασκευή. Δεν διασκευάζεται ιστορικά το ΕΑΜ. Και κυρίως δεν μπορεί εκτός των άλλων να αποδημοκρατικοποιηθεί, απολαϊκοποιηθεί και αποκομμουνιστικοποιηθεί. Η χθεσινή εκδήλωση λόγω καιρού που ήταν να γίνει στα Προπήλαια, ματαιώθηκε, φυσικό είναι, κάποια στιγμή θα γίνει και τότε θα μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα για αυτούς που αντέχουν, τους πραγματικούς μάγκες και όχι τους κουραδόμάγκες, όχι τους φασιστόμάγκες, όχι αυτούς που ήταν 30 εναντίον ενός ή 10 εναντίον ενός, πάνω πλην αντίον όπλων, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να κατατάξει κάποιον. Εγώ διάβασα την απολογία του, ευπρεπέστατη τη βρήκα, του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος δήλωσε πόσο πονάει, με τον τρόπο του είπε ότι έχει παιδιά στην ηλικία του και θα ήθελε να μην το έχει κάνει, και είπε και το μεγάλο δράμα, παρασύρθηκε από το πλήθος. Όταν είναι φασιστοειδές το πλήθος, παρασέρνει και μπορεί να βγάλει το κτίνος μέσα στον καθένα και στην καθεμιά από μας, μαζί με το φόβο, μαζί με τον τρόμο, μαζί με την οδύνη, μαζί με τη δυστυχία. Σε όλους όσους αντέχουν να μην είναι φασίστες, αφιερώνω ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ και που εμείς το παίζουμε μόνο σε αυτή την εκδοχή, γιατί δεν υπάρχει συμπεριληφθεί σε κανένα δίσκο της και σε κανένα CD της Ζωής Παπαδοπούλου. Είναι το υπέροχο τραγούδι που έχει πει ο Στέλιος Καζαντζίδης, το κάτω από το πουκάμισό μου, σε στίχους Πυθαγόρα και μουσική Χρήστου Νικολόπουλου. Έχει όμως κάνει μια καταπληκτική διασκευή, ειλικρινά μια μπαλάντα ροκ, απίστευτη, η Ζωή η Παπαδοπούλου, και επειδή το έχει κάνει ο κιθαρίστας, το έχει διασκευάσει και το ανέβασε έτσι απλά στο διαδίκτυο, εμείς το πήραμε, το παίξαμε με την Άνση και άλλες φορές. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα να το ξαναπαίζει σήμερα. Το αφιερώνω σε όλους και όλες που αντέχουν, προσπαθούν, δουλεύουν, εργάζονται, σκέφτονται για να μην γίνουν φασίστες. Κάτω από το πουκάμισό μου. Κάτω από το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει, κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ωραίες, έχουμε αναμνήσεις, είναι κρίμα για ένα σφάλμα όλα να τα σβήσει. Έχω κόψει στο χόπι, βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κάτω από το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει, κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Και τελευταία, γιατί ξέρω ότι φταίω που έζησα λαθρέα. Να χωρίσουμε είναι κρίμα και κλίμα μεγάλο, να είμαι εγώ το ένα θύμα, να σε εσύ. Έχω κόψει στο χόπι, βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου σου βάζω υπογραφή κάτω από το πουκαμίσο μου. Η καρδιά μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Η καρδιά μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Λοιπόν, ειλικρινά, κομματάρα, έτσι, δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή, έτσι βγάζεις καπέλο, σκύβεις, χαιρετάς το Νικολόπουλο, χαιρετάς τον Πυθαγόρα, χαιρετάς τον Μπεζατζίδη και παράξενο πράγμα χαιρετάς από τις σπάνιες διασκευές και τον κιθαρίστα της και τη Ζωή Παπαδοπούλου για αυτήν την γυναικεία εκδοχή η οποία είναι εξαιρετική. Λοιπόν, πού θα σας πάω εγώ τώρα πριν πάμε στις διαφημίσεις και πριν προχωρήσουμε, δεν θα πάμε στις διαφημίσεις, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, θα πλησιάσουμε κοντά στις ειδήσεις για να ακούσουμε διαφημίσεις. Πού θα σας πάω? Θα σας πάω πάλι θέατρο. Θα σας πάω στη Φρυνίχου, θα σας πάω στο θέατρο Κουν. Οι πρώτοι τρεις που θα τηλεφωνήσουν, έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για Τετάρτη το απόγευμα στις 6 ώρα, απογευματινή. Αυτές οι απογευματινές παραστάσεις εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, στο θέατρο Κουν στη Μπλάκα, για να... μια καταπληκτική παράσταση. Είναι η Ελένη Τουρίτσου που συμπληρώνει 20 χρόνια σκηνικής ενσάρκωσης από το Βασίλη Παπαβασιλείο. Επιστρέφει στο θέατρο. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες και απροσδόκητες παραστάσεις σε ένα επίπεδο και στην αντοχή και στην ουσία. Το τι έχει γραφτεί για αυτή την παράσταση δεν μπορώ να σας... θέλω με τρεις εκπομπές για να σας το πω. Η Ελένη, όπως επισημαίνει ο Σταύρος Πετσόπουλος για παράδειγμα, παίρνω ένα δείγμα, ο εκδότης, είναι από τα σπουδαιότερα αρχαιόθεμα αφηγηματικά ποίηματα του Ρίτσου, που περιλαμβάνεται στην τέταρτη διάσταση, τον ωραιότερο ίσως τόμο των απάντων του. Είναι ένα προσδόκητα μοντέρνο κείμενο. Στην παλαιά παράσταση επισημαίνει ο καταπληκτικός άνθρωπος, ο Βασίλης, που την έφερε ο Παπαβασιλείου στην επιφάνεια. Δανειζόταν εμφανώς στοιχεία από τη Winnie στις Ευτυχισμένες Μέρες του Μπέκετ. Στην τωρινή παράσταση έφυγε από αυτό. Κάποια ελάχιστα μακιγιά στην πρώτη παράσταση. Το ορίζει αυτό στο παίξιμό του. Πουθενά δεν πηγαίνει. Δεν ερμηνεύει το στίχο όπως κάνουν άλλοι άνθρωποι. Σε μία ώρα περίπου, με ένα λόγο απαστράπτοντα και μια συγκλονιστική λιτότητα των απόλυτα ελεγμένων μέτρων έκφρασης, διασχίζοντας τις δεκαετίες, ο Παπαβασιλείου ξαναέδωσε μια αριστουργηματική παράσταση, μία από τις δυο-τρεις καλύτερες της χρονιάς. Οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα έχουν τρεις διπλές προσκλήσεις για Τετάρτη το απόγευμα στο θέατρο Κουν, Φρυνίχου 14, στην Πλάκα. Και πού να σας πάω? Να σας πάω να πάρουμε μια ανάσα με Θοδωράκη σε μουσική, Λευτέρη Παπαδόπουλο σε στίχους και το Γιάννη Πάριο σε live μετάδοση του 2001, παράσταση που λέω μετάδοση. Ήσουν ένα παράπονο, για να μην μείνετε με το παράπονο αυτοί που δεν θα είσαστε στους τρεις πρώτους που θα πάνε στο θέατρο Κουν, αλλά που μπορείτε να πάτε και από μόνοι σας, ελπίζω, έστω και κάνοντας αιματηρές οικονομίες. Με ένα θέατρο και με ένα σινεμά και με ένα βιβλίο είμαστε πάμπλουτοι, κυρίως αν έχουμε φίλους. Στο καθρέφτη μας κοιτώ, μήπως δω τα δυο σου μάτια και στο στήθος μου κρατώ τ' αναφιλητό. Φουφτίτσα ουρανό, είχα στην ψυχή ήσουνα παράπονο, ήμουνα βροχή. Τώρα δίχως ουρανό θα είμαστε φτωχοί. Μιλώ και ακούω το όνομά σου. Κλαίω και παραμιλώ σαν παιδί τρελό. Ήσουνα παράπονο, ήμουνα βροχή. Μια κουφτίτσα ουρανό μέσα στη ψυχή. Ήμουνα παράπονο, ήμουνα βροχή. Τώρα δίχως ουρανό θα είμαστε φτωχοί. Ήσουνα παράπονο, ήμουνα βροχή. Μια κουφτίτσα ουρανό μέσα στη ψυχή. Ήσουνα παράπονο, ήμουνα βροχή. Τώρα δίχως ουρανό θα είμαστε φτωχοί. Καθώς ετοιμαζόμαστε να περάσουμε ένα Σαββατοκύριακο που παρακολουθώντας τις φιλοδοξίες της κυβερνώσας της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή με κάτι απειλές, θα πέσει η κυβέρνηση, θα πέσει η κυβέρνηση, θα γίνει πρόταση μορφής, θα γίνει πρόταση μορφής, θα ψηφίσουν, δεν θα ψηφίσουν, πόσο ποσοστό θα πάει, ποσοστό θα πάει. Έχουν μεγαλοποιήσει ένα δημοψήφισμα, το οποίο γίνεται υπό απίστευτη καταπίεση για αλότρια συμφέροντα που λένε από το οποίο, του οποίου το αποτέλεσμα εξαρτώνται και τα δικά μας. Είναι δηλαδή σαν να παίζουμε τον υποκόμο των τοϊκών ιμπεριαλιστών και των μεγάλων συμφερόντων στην περιοχή. Και να είμαστε και περήφανοι από πάνω. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω που να με πάρει. Και δεύτερον, πώς το κάνατε τόσο πολύ σημαντικό αυτό το δημοψήφισμα από την ώρα που έχουμε εμείς την εμπειρία ενός δικού μας δημοψηφίσματος, που πήγαμε, ψηφίσαμε, άλλα ψηφίσαμε, άλλα εφαρμόστηκαν στο τέλος, έγινε η κολοτούμπα, άλλαξε το δημοψήφισμα και δεν άνοιξε μύτη και. Δηλαδή, και τι σας κόφτει τι θα βγει από το δημοψήφισμα εκεί. Αφού οι μεγάλες δυνάμεις και οι μεγάλοι δανειστές θα κάνουν ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν, όσο τους το επιτρέπουμε. Αυτό να θυμάστε. Όσο τους το επιτρέπουμε. Εγώ έχω ένα παράπονο. Γι' αυτό θα κλείσω πάλι με ένα μικρό παράπονο. Έχω ένα παράπονο που δεν καταλαβαίνουμε αυτό τον καιρό, ότι εξαντλημένοι γέροι, παππούδες και γιαγιάδες άρρωστοι, που πάνε να κλείσουν ραντεβού στο γιατρό και τους λένε μετά από 3 μήνες, μετά από 6 μήνες, για μια εξέταση για κάτι άλλο. Γονείς χωρίς λεφτά, ανεργοί που όλη μέρα μπορεί να είναι στον δρόμο για να κυνηγήσουν μισό μεροκάματο ή να βρουν δουλειά. Οι γονείς κακοπληρωμένοι και υπερεξαντλημένοι σε εργασίες των 12 ωρών για πληρωμή 4. Μέσα σε σπίτια, με μικροπαίδια, που πολλά από αυτά δεν έχουν ούτε καν τα στοιχειώδη για να χαρούν ως παιδιά. Και που είναι θύματα της υποχρεωτικής αλληλεγγύης που κάποιοι αισθάνονται την ανάγκη ότι μπορεί να υποκαταστήσει την έλλειψη πολιτικής. Με παιδιά εκτός παιδικών σταθμών, έχουμε γεμίσει τον τελευταίο καιρό από ατυχήματα μέσα στα σπίτια, στις γειτονιές, υπό την υποπτία, είτε παππούδων και γιαγιάδων που δεν προλαβαίνουν να τα βγάλουν πέρα, είτε από παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν βρήκανε τρόπο να πάνε σε ένα παιδικό σταθμό, είτε από γονείς απελπισμένους που πρέπει να δουλέψουν εκεί δύο και ενδεχομένως δεν έχουν κάποιον να προσέξει τα παιδιά, είναι πάρα πολύ κουρασμένοι και τα έχουν φτύσει κυριολεκτό δηλαδή. Πράγμα που θα σας ήταν αντιληπτό αν κάποιος, για παράδειγμα, ήταν πολύ κουρασμένος και χάλαγε τη βίδα του αεροπλάνου και έπεφτε το αεροπλάνο. Είχα άλλα για τη βίδα στο αυτοκίνητο και σκοτωνόμασταν εμείς. Και το ένα παιδάκι πίσω από το άλλο, μέσα σε μια αγχωτική κοινωνία, γίνεται θύμα ατυχήματος μέσα στο σπίτι. Σας αποχαιρετώ λοιπόν με την ελπίδα να μπορέσουμε όλα αυτά να τα περιμαζέψουμε, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις. Ζητώ συγγνώμη. Έχω και εγώ το μικρό μου κρυολόγημα λόγω καιρού. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Φασουλά στους στίχους, τον Άτιμα Βρουδί στη μουσική και την εξαιρετική Λένα Αλκαίου. Μικρό παράπονο από μένα για σας, από χαιρετιστήριο και την Άνση και όλους όσοι δουλέψαν για αυτή την εκπομπή. Εγώ ξυπνώ χαράματα με μάτια νυσταγμένα, μα εσύ ποτέ το κέφι σου δεν χάνεις για κανένα. Εγώ τραβάω το σκηνί με τον καημό να παίξω, μα εσύ φοβάσαι τη φωτιά και μένεις πάντα απ' έξω. Εσύ ξυπνάς και χαίρεσαι κι άλλοι δε σε νοιάζουν, γιατί δεν είδες μια φορά καράβια να βουλιάζουν, γιατί δεν είδες μια φορά καράβια να βουλιάζουν. Εσύ ξυπνάς και χαίρεσαι και άλλοι δε σε νοιάζουν. Εγώ το φως της άστραπης το κλέβω και στο φέρνω, να φέγγεις και να μου γελάς στο πλάι σου σαν γερνό. Εγώ βυθίζω την ψυχή στα πιο βαθιά νερά σου, μα εσύ πετάς με τα στέγνα και ακούραστα φτερά σου. Εσύ περνάς μα δεν ρωτάς πόσο θα αντέξω ακόμα, που βρεθήκε τόση ψυχή στα δύναμο μου σώμα. Βρέθηκε τόση ψυχή στα δύναμο μου σώμα. Εσύ περνάς μα δεν ρωτάς πόσο θα αντέξω ακόμα.